Temyiz Mahkemesi riyasetine, Afyon Mahkemesi'nden hakkımızda sadır olan haksız hükmün temyizen bozulması üzerine yapılan duruşmamızda beni yine konuşturmadılar. Hakkımızda üçüncü bir şiddetli iddianameyi bize dinlettirdiler. Hem yanıma kimseyi bırakmadılar ki gelsin yazıyla bana yardım etsin. Yazım noksan olmakla beraber, hasta halimle beraber yazdığım bu şekvamı, bu zamanda hakkımda iki defa tam adalet eden makamınıza bir layihayı temyizim olarak takdim ediyorum. Bismihi Sübhane, haşirdeki mahkeme-i kübraya bir arzuhaldir ve dergah-ı ilahiye bir şekvadır. Ve bu zamanda mahkeme-i temyiz ve istikbaldeki nesli ati ve darül fünunların münevver muallim ve talebeleri dahi dinlesinler. İşte bu 23 senede yüzer işkenceli musibetlerden 10 tanesini adil Hakim-i Zülcelal'in dergah-ı adaletine müştekiyane takdim ediyorum. Birincisi, ben kusurlarımla beraber bu milletin saadetine ve imanının kurtulmasına hayatımı vakfettim. Ve milyonlarla kahraman başların feda oldukları bir hakikata, yani Kur'an hakikatına benim başım dahi feda olsun diye bütün kuvvetimle Risale-i Nur'la çalıştım. Bütün zalimane taziplere karşı tevfik-i ilahiyle dayandım, geri çekilmedim. Ez cümle, bu Afyon hapsimde ve mahkememde başıma gelen çok gaddarane muamelelerden birisi, üç defa ve her defasında iki saate yakın aleyhimizde garazkârâne ve müfteriyâne ittihamnamelerini bana ve adaletten teselli bekleyen masum nur talebelerine cebren dinlettirdikleri halde, çok rica ettim, 5-10 dakika bana müsaade ediniz ki hukukumuzu müdafaa edeyim, 1-2 dakikadan fazla izin vermediler. Ben 20 ay tecridi mutlakta durdurulduğum halde, yalnız 3-4 saat 1-2 arkadaşıma izin verildi. Müdafaatımın yazısında az bir parça yardımları oldu. Sonra onlar da men edildi. Pek gaddarane muameleler içinde cezalandırdılar. Müddeinin bin dereden su toplamak nevinden ve yanlış mana vermekle ve iftiralar ve yalan isnatlarla garazkârâne ve 15 sayfasında 81 hatasını ispat ettiğim aleyhimizdeki ithamnamelerini dinlemeye bizi mecbur ettiler. Beni konuşturmadılar. Eğer konuştursalardı diyecektim. Hem dininizi inkar, hem ecdadınızı dalaletle tahkir eden ve peygamberinizi aleyhissalatü vesselam ve Kur'an'ınızın kanunlarını reddedip kabul etmeyen Yahudi ve Nasrani ve Mecusilere, hususan şimdi Bolşevizm perdesi altındaki anarşist ve mürtet ve münafıklara hürriyeti vicdan, hürriyeti fikir bahanesiyle ilişmediğiniz halde ve İngiliz gibi Hristiyanlıkta mutaassıp, cebbar bir hükümetin daire-i mülkünde ve hakimiyetinde milyonlarla Müslümanlar her vakit Kur'an dersiyle İngiliz'in bütün batıl akidelerini ve küfri düsturlarını reddettikleri halde, onlara mahkemeleriyle ilişmediği ve her hükümette bulunan muhalifler alenen fikirlerinin neşrinde o hükümetlerin mahkemeleri ilişmediği halde, benim 40 senelik hayatımı ve 130 kitabımı ve en mahrem risale ve mektuplarımı hem Isparta hükümeti, hem Denizli Mahkemesi, hem Ankara Ceza Mahkemesi, hem Diyanet Riyaseti, hem iki defa belki üç defa mahkeme-i temyiz tam tetkik ettikleri ve onların ellerinde 2-3 sene Risale-i Nur'un mahrem ve gayri mahrem bütün nüshaları kaldığı ve bir küçük cezayı icap edecek bir tek maddeyi göstermedikleri, hem bu derece zafiyetim ve mazlumiyetim ve mağlubiyetim ve ağır şerait ile beraber 200 bin hakiki ve fedakar şakirtlere vatan ve millet ve asayiş menfaatinde en kuvvetli ve sağlam ve hakikatli bir rehber olarak kendini gösteren Risale-i Nur'un elinizdeki mecmuaları ve 400 sayfa müdafaatımız masumiyetimizi ispat ettikleri halde, hangi kanun ile, hangi vicdan ile, hangi maslahat ile, hangi suç ile bizi ağır ceza ve pek ağır ihanetler ve tecritlerle mahkum ediyorsunuz? Elbette mahkeme-i kübra-i haşirde sizden sorulacak. İkincisi, beni cezalandırmaya gösterdikleri bir sebep, benim tesettür, irsiyet, zikrullah, taaddüd-ü zevcat hakkında Kur'an'ın gayet sarih ayetlerine, medeniyetin itirazlarına karşı onları susturacak tefsirimdir. 15 sene evvel Eskişehir Mahkemesi'ne ve Ankara'ya mahkemeyi temyize ve tashihe yazdığım ve aleyhimdeki kararnamede yazdıkları bu gelen fıkrayı, hem haşirde Mahkeme-i Kübra'ya bir şekva, hem istikbalde münevver ehli marif heyetine bir ikaz, hem iki defa beraatimizde insaf ve adaletle feryadımızı dinleyen Mahkeme-i Temyiz'e El-Hüccetü Zehra ile beraber bir nevi layihayı temyiz, hem beni konuşturmayan ve 80 hatasını ispat ettiğimiz garazkerane ittihamname ile beni 2 sene ağır ceza ve tecridi mutlak ve 2 sene başka yere nefi ve göz nezareti hapsiyle mahkum eden heyete aynen o fıkrayı tekrar ediyorum. İşte ben de adliyenin mahkemesine derim ki, 1350 senede ve her asırda 350 milyon Müslümanların hayatı içtimaiyesinde kutsi ve hakiki bir düstur-u ilahiyi 350 bin tefsirin tasdiklerine ve ittifaklarına istinaden ve 1300 senede geçmiş ecdadımızın itikatlarına iktidaen tefsir eden bir adamı mahkum eden haksız bir kararı, elbette ruh-i zeminde adalet varsa o kararı red ve bu hükmü nakz edecektir diye bağırıyorum. Bu asrın sağır kulakları dahi işitsin. Acaba bu zamanın bazı ilcaatının iktizası ile muvakkaten kabul edilen bir kısım ecnebi kanunlarını fikren ve ilmen kabul etmeyen ve siyaseti bırakan ve hayatı içtimaiyeden çekilen bir adamı o ayatın tefsirleriyle suçlu yapmakla İslamiyeti inkar ve dindar ve kahraman 1 milyar ecdadımıza ihanet ve milyonlarla tefsirleri itham çıkmaz mı? Üçüncüsü, mahkumiyetime gösterdikleri bir sebep, emniyeti ihlal ve asayişi bozmaktır. Pek uzak bir ihtimal ve yüzde belki 1000'de 1 imkan ile hatta uzak imkanatı vukuat yerinde koyup, bazı mahrem risale ve hususi mektuplardan Risale-i Nur'un 100 bin kelime ve cümlelerinden 40-50 kelimesine yanlış mana vererek bir senet gösterip bizi ittiham ve cezalandırmak istiyorlar. Ben de bu 30-40 senelik hayatımı bilenleri ve Nur'un binler has şakirtlerini işhad ederek derim. İstanbul'u işgal eden İngilizlerin başkumandanı, İslam içinde ihtilaf atıp hatta Şeyhülislam ve bir kısım hocaları kandırıp birbiri aleyhine sevk ederek itilafçı, ittihatçı fırkalarını birbiriyle uğraştırmasıyla Yunan'ın galebesine ve harekat-ı milliyenin mağlubiyetine zemin hazırladığı bir sırada İngiliz ve Yunan aleyhinde Hutuvat-ı Sitte eserimi Eşref Edip'in gayretiyle tab ve neşretmek ile o kumandanın dehşetli planını kıran ve onun idam tehdidine karşı geri çekilmeyen ve Ankara reisleri o hizmeti için onu çağırdıkları halde Ankara'ya kaçmayan ve esarette Rus'un başkumandanının idam kararına ehemmiyet vermeyen ve 31 Mart hadisesinde 8 taburu bir nutukla itaate getiren ve Divan-ı Harbi Örfi'de mahkemedeki paşaların sen de mürtecisin, şeriat istemişsin diye suallerine karşı idama 5 para kıymet vermeyip cevaben eğer meşrutiyet bir fırkanın istibdadından ibaret ise, bütün cin ve ins şahit olsun ki ben mürteciyim ve şeriatın bir tek meselesine ruhumu feda etmeye hazırım diyen ve o büyük zabitleri hayretle takdire sevk edip, idamını beklerken beraatine karar verdikleri ve tahliye olup dönerken onlara teşekkür etmeyerek, zalimler için yaşasın cehennem diye yolda bağıran ve Ankara'da Divan-ı Riyaset'te Afyon kararnamesinin yazdığı gibi Mustafa Kemal hiddetle ona dedi, biz seni buraya çağırdık ki bize yüksek fikirler beyan edesin, sen geldin namaza dair şeyler yazdın, içimize ihtilaf verdin. Ona karşı imandan sonra en yüksek namazdır, namaz kılmayan haindir, hainin hükmü merduttur diye 40-50 mebusun huzurunda söyleyen ve o dehşetli kumandan ona bir nevi tarziye verip hiddetini geri aldıran ve 6 vilayet zabıtasınca ve hükümetçe asayişin ihlaline dair bir tek maddesi kaydedilmeyen ve yüz binlerle nur şakirtlerinin hiçbir vukuatı görünmeyen, yalnız bir küçük talebenin haklı bir müdafaada küçük bir vukuatından başka hiçbir şakirdinden bir cinayet işitilmeyen ve hangi hapse girmiş ise o mahpusları ıslah eden ve Risale-i Nur'dan yüz binler nüsha memlekette intişar etmekle beraber, menfaattan başka hiçbir zararı olmadıklarını 23 senelik hayatının ve 3 hükümet ve mahkemelerin beraatler vermelerinin ve Nur'un kıymetini bilen yüz bin şakitlerinin kavlen ve fiilen tasdiklerinin şehadetiyle ispat eden ve münzevi, mücerret, garip, ihtiyar, fakir ve kendini kabir kapısında gören ve bütün kuvvet ve kanaatiyle fani şeyleri bırakıp eski kusuratına bir kefaret ve hayat-ı bakiyesine bir medar arayan ve dünyanın rütbelerine hiç ehemmiyet vermeyen ve şiddet-i şefkatinden masumlara, ihtiyarlara zarar gelmemek için kendisine zulüm ve tazip edenlere beddua etmeyen bir adam hakkında, bu ihtiyar münzevi asayişi bozar, emniyeti ihlal eder ve maksadı dünya entrikalarıdır ve muhabereleri dünya içindir, öyleyse suçludur diyenler ve onu pek ağır şerait altında mahkum edenler, elbette yerden göğe kadar suçludurlar, mahkeme-i kübrada hesabını verecekler. Acaba bir nutuk ile isyan eden 8 taburu itaate getiren ve 40 sene evvel bir makalesiyle binler adamı kendine taraftar yapan ve mezkür 3 dehşetli kumandanlara karşı korkmayan ve dalkavukluk yapmayan ve mahkemelerde başımdaki saçlarım adedince başlarım bulunsa ve her gün biri kesilse, zındıkaya ve dalalete teslimi silah edip vatan ve millet ve İslamiyete hıyanet etmem, hakikat-ı Kur'an'a feda olan bu başımı zalimlere eğmem diyen ve Emir Dağı'nda 5-10 ahiret kardeşi ve 3-4 hizmetçilerden başka kimseyle alakadar olmayan bir adam hakkında ittihamnamede bu Said Emir Dağı'nda gizli çalışmış, asayişe zarar vermek fikriyle orada bir kısım halkları zehirlemiş, 20 adam da etrafta onu met edip hususi mektuplar yazdıkları gösteriyor ki, o adam inkılap ve hükümet aleyhinde gizli bir siyaset çeviriyor, diyerek emsalsiz bir adavet ve ihanetlerle 2 sene hapse sokmak ve hapiste tecridi mutlak ile ve mahkemede konuşturmamakla tazip edenler ne derece haktan ve adaletten ve insaftan uzak düştüklerini vicdanlarına havale ediyorum. Hiç mümkün müdür ki böyle haddinden 100 derece ziyade teveccüh-ü âmmeye mazhar ve bir nutuk ile binler adamı itaate getiren ve bir makale ile binlerle insanları İttihad-ı Muhammedi cemiyetine iltihak ettiren ve Ayasofya Camii'nde 50 bin adama takdir ile nutkunu dinlettiren bir adam, 3 sene Emir Dağı'nda çalışsın, yalnız 5-10 adamı kandırsın ve ahiret işini bırakıp siyaset entrikaları ile uğraşsın. Yakın olduğu kabrine nurlar yerine lüzumsuz zulmetler doldursun, hiç kabil midir? Elbette şeytan dahi bunu kimseye kabul ettiremez. 4. Şapka giymediğimi mahkumiyetime ehemmiyetli bir sebep göstermeleridir. Beni konuşturmadılar, yoksa beni cezalandırmaya çalışanlara diyecektim ki, 3 ay Kastamonu'da polisler ve komiser karakolunda misafir kaldım. Hiçbir vakit bana demediler, şapkayı başına koy. Ve 3 mahkemede şapkayı başıma koymadığım ve başımı mahkemede açmadığım halde bana ilişmedikleri ve 23 sene bazı dinsiz zalimlerin o bahane ile bana gayri resmi çok sıkıntılı ve ağır bir nevi ceza çektirdikleri ve çocuklar ve kadınlar ve ekseri köylüler ve dairelerde memurlar ve bere giyenler şapka giymeye mecbur olmadıkları ve hiçbir maddi maslahat giymesinde bulunmadığı halde benim gibi bir münzevi, bütün müçtehitlerin ve umum Şeyhülislamların yasak ettikleri bir serpuşu giymediğim bahanesiyle ve uydurmalar ilavesiyle 20 sene cezasını çektiğim ve libasa ait manasız bir adetle tekrar beni cezalandırmaya çalışan ve çarşıda, Ramazan'da, gündüzde rakı içip namaz kılmayanları hürriyeti şahsiye var diye kendine kıyas edip ilişmediği halde, bu derece şiddet ve tekrarla ve ısrarla beni kıyafetim için suçlandırmaya çalışan, elbette ölümün idam-ı ebedisini ve kabrin daimi haps-i münferidini gördükten sonra mahkeme-i kübrada ondan bu hatası sorulacak. 5. 33 ayat-ı Kur'aniyenin tahsinkarane işaretine mazhariyeti ve İmam-ı Ali kerremallahu veçhe ve Gavs-ı Azam kuddise sırruhu gibi evliyanın takdirlerini ve 100 bin ehli imanın tasdiklerini ve 20 senede millete, vatana zararsız pek çok menfaatli bir mertebeyi kazandıran Risale-i Nur'u, sinek kanadı gibi bahanelerle bazı risalelerinin müsaderesine hatta 400 sayfa ve 100 bin adamın imanlarını kurtaran ve kuvvetlendiren Zülfikar Mucizat-ı Ahmediye mecmuasını eskiden yazılmış ve mürur-u zaman ve af kanunları görmüş iki ayetin tam haklı tefsirine dair iki sayfayı bahane ederek o pek çok menfaatli ve kıymettar mecmuanın müsaderesine sebep oldukları gibi şimdiden Nur'un kıymettar risalelerini her birisinde 1000 kelime içinde 1-2 kelimeye yanlış mana vermekle o 1000 menfaatli risalenin müsaderesine çalışıldığını, bu 3. iddianameyi işiten ve neşrettiğimiz kararnameyi gören tasdik eder. Biz dahi, لِكُلِّ مُصِيبَةٍ اِنَّا لِلّٰهُ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ حَسْبُنَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَك۪يلُ deriz. 6. Nur'un şakirtlerinden bazılarının nurlardan fevkalade iman hüccetlerini ve sarsılmaz aynel yakîn, ulûm-ü imaniyeyi görüp istifade ettiklerinden, bu biçare tercümanına bir nevi teşvik ve tebrik ve takdir ve teşekkür nevinde, ziyade hüsnü zan ile müfritane met etmeleriyle beni suçlu gösterene derim. Ben aciz, zayıf, gurbette, menfi, yarım ümmi, aleyhimde propaganda ile halkı benden ürkütmek haleti içinde Kur'an'ın ilaçlarından ve imani ve kutsi hakikatlarından dertlerime tam derman olarak kendime bulduğum zaman bu millete ve bu vatan evlatlarına dahi tam bir ilaç olacağına kanaat getirdiğim için o kıymettar hakikatları kaleme aldım. Hattım pek noksan olmasından yardımcılara pek çok muhtaç iken inayet-i ilahiye bana sadık, has, metin yardımcıları verdi. Elbette ben onların hüsnü zanlarını ve samimane medihlerini bütün bütün reddetmek ve hatırlarını tekdir ile kırmak, o hazine-i Kur'aniyeden alınan nurlara bir ihanet ve adavet hükmüne geçer. Ve o elmas kalemli ve kahraman kalpli muavinleri kaçıracak diye onların adi, müflis şahsıma karşı medhü senalarını, asıl mal sahibi ve bir manevi mucize-i Kur'aniye olan Risale-i Nur'a ve has şakirtlerinin şahsiyet-i maneviyesine çeviriyordum. Benim haddimden 100 derece ziyade hisse veriyorsunuz diye bir cihette hatırlarını kırıyordum. Acaba hiçbir kanun, müstenkif ve razı olmayan bir adamı başkalarının onu met etmesiyle suçlu yapar mı ki, kanun namına hareket eden resmi memur beni suçlu yapıyor? Hem neşrettiğimiz aleyhimizde yazılan kararnamenin 54. sayfasında, ahir zamanın o büyük şahsı neslen Âl-i Beyt'ten olacak. Biz nur şakirtleri ancak manevi Âl-i Beyt'ten sayılabiliriz. Hem nurun mesleğinde hiçbir cihette benlik, şahsiyet ve şahsi makamları arzu etmek, şan-ı şeref kazanmak olmaz. Nurdaki ihlası bozmamak için uhrevi makamat dahi bana verilse bırakmaya kendimi mecbur bilirim denmektedir diye kararnamede yazdıkları. Ve yine kararnamede 22. ve 3. sayfasında kusurunu bilmek, fakru aczini anlamak, tezellül ile dergah-ı ilahiye iltica etmek ki o şahsiyetle kendimi herkesten ziyade biçare, aciz, kusurlu görüyorum. O halde bütün halk beni medhü sena etse, beni inandıramazlar ki iyiyim, sahibi kemalim. Sizi bütün bütün kaçırmamak için 3. hakiki şahsiyetimin gizli çok fenalıklarını ve sui hallerini söylemeyeceğim. Cenab-ı Hak inayetiyle en edna bir nefer gibi bu şahsımı esrar-ı Kur'aniye'de istihdam ediyor. 100 bin şükür olsun, nefis cümleden edna, vazife cümleden âlâ fıkrasını kararname yazdığı halde beni başka zatların medhiyle ve Risale-i Nur manasıyla büyük bir hidayet edici vasfını vermekle beni suçlu yapanlar elbette bu hatanın cezasını dehşetli çekmeye müstehak olurlar. 7. Biz ve umum nur risaleleri, Denizli ve Ankara ağır cezalarının ve temyiz mahkemelerinin ittifakıyla beraat ettiğimiz ve umum risale ve mektuplarımızı bize iade ettikleri ve temyizin bozma kararında Denizli beraatinde faraza bir hata dahi olsa o beraat ve hüküm katiyet kesbetmiş, daha tekrar muhakeme edilmez dedikleri halde ben Emirdağ'ında 3 sene münzevi ve 2-3 terzi çırağı nöbetle bana hizmet ve pek nadir olarak 5-10 dakika bazı dindar zatlardan başka zaruret olmadan konuşmayan ve tek bir yere nurlara teşvik için haftada bir tek mektuptan başka göndermeyen ve kendi müftü kardeşine 3 senede 3 mektuptan başka yazmayan ve 20-30 seneden beri devam eden telifini bırakan, yalnız bütün ehli Kur'an ve imana menfaatli 20 sayfelik iki nükte, biri Kur'an'daki tekrarların hikmetini, diğeri melekler hakkında bazı meselelerden başka hiçbir risale daha telif etmeyen, yalnız mahkemelerin iade ettikleri risalelerin büyük mecmualar yapılmasına ve eski harf ile tab edilen Ayetül Kübra'nın 500 nüshası mahkeme tarafından bize teslim edildiğinden ve teksir makinesi resmen yasak olmadığından, Alem-i İslam'ın istifadesi fikriyle kardeşlerime neşr için teksirine izin vererek, onların tahsihleriyle meşgul olan ve katiyen hiçbir siyasetle alakadar olmayan ve memleketine gitmek için resmen izin verildiği halde, bütün menfilere muhalif olarak dünyaya ve siyasete karışmamak için sıkıntılı bir gurbeti kabul edip memleketine gitmeyen bir adam hakkında bu üçüncü ittihamnamedeki asılsız isnatlar ve yalan bahisler ve yanlış manalar ile o adamı suçlu yapmaya çalışan da şimdilik söylemeyeceğim dehşetli iki mana hükmettiğini bu 20 ayda bana karşı muamelesi ispat ediyor. Ben de derim kabir ve sakar yeter. Mahkeme-i Kübra'ya havale ediyorum. 8. 5. şua 2 sene Denizli ve Ankara mahkemelerinin ellerinde kalıp sonra bize iade ettiklerinden Denizli mahkemesinde beraatimizi netice veren müdafaatımla beraber Sirac-ün Nur ismindeki büyük mecmuanın ahirinde yazılmış. Gerçi evvelce mahrem tutuyorduk fakat madem mahkemeler onu teşhir edip beraatle bize iade ettiler, demek bir zararı yoktur diye teksirine izin verdim. Ve o 5. şuağın aslı 30-40 sene evvel yazılmış müteşabih hadislerdir. Fakat ümmette eskiden beri intişar eden bir kısmına gerçi bazı ehli hadis bir zafiyet isnat etmişler. Fakat zahiri manaları medar-ı itiraz olmasından sırf ehli imanı şüphelerden kurtarmak için yazıldığı halde bir zaman sonra onun harika tebirlerinin bir kısmı gözlere göründüğü için biz onu mahrem tuttuk. Ta yanlış mana verilmesin. Sonra müteaddit mahkemeler onu tetkik edip teşhirine sebep olmakla beraber bize iade ettikleri halde şimdi beni tekrar onunla suçlu yapmak ne kadar adaletten, haktan, insaftan uzak olduğunu bizi kanaat-ı vicdaniye ile mahkum edenlerin vicdanlarına ve onları dahi mahkeme-i kübraya havale ederek hasbunallahu ve ni'mel vekil deriz. 9. Çok mühimdir fakat bizi mahkum edenlerin Risale-i Nur'u mütalalarının hatırı için onları kızdırmamak fikriyle yazmadım. 10. Kuvvetli ve ehemmiyetlidir fakat yine onları küstürmemek niyetiyle şimdilik yazmadım. Tecrid-i Mutlak'ta mevkuf Said Nursi. 15 sene evvel Eskişehir Mahkemesi'nde heyet-i vekiliye yazılan arzuhalin bir parçasıdır. Haşiye: madem 15 sene evvel aynı mesele için bu istida heyet-i vekiliye yazılmış, şimdi tekrar aynı mesele için aynını tekraren alakadar makamata vermeye mecbur oldum. Ey ehli hallu akt! Dünyada emsali nadir bulunan bir haksızlığa giriftar edildim. Bu haksızlığa karşı sükût etmek, hakka karşı bir hürmetsizlik olduğundan bil mecburiye gayet ehemmiyetli bir hakikati faş etmeye mecburum. Diyorum ki, ya benim idamımı ve 101 sene cezayı istilzam edecek kusurumu kanun dairesinde gösteriniz veyahut bütün divane olduğumu ispat ediniz veyahut benim ve risalelerimin ve dostlarımın tam serbestiyetimizi verip zarar ve ziyanımızı müsebbiplerinden alınız. Evet, her bir hükümetin bir kanunu, bir usulü var. O kanuna göre ceza verilir. Hükümeti Cumhuriyenin kanunlarında beni ve dostlarımı en ağır bir cezaya müstehak edecek esbab bulunmazsa, elbette takdir ve mükafat ve tarziye ile beraber tam hürriyetimizi vermek lazım gelir. Çünkü meydandaki gayet ehemmiyetli hizmet-i Kur'aniyem, eğer hükümetin aleyhinde olsa, böyle bir senelik bana ceza ve birkaç dostuma 6'şar ay mahkumiyetle olamaz. Belki 101 sene ve idam gibi bana ceza ve en ağır cezaları da benim ile ciddi hizmetime irtibat edenlere vermek lazım gelir. Eğer hizmetimiz hükümetin aleyhinde olmazsa, o vakit değil ceza, hapis, ittiham belki takdir ve mükafatla karşılanmak lazım gelir. Çünkü bir hizmet ki 120 risale o hizmetin tercümanları olmuş ve o hizmetle koca Avrupa filozoflarına meydan okuyup esasları zir-ü zeber edilmiş. Elbette o tesirli hizmet ya dahilde gayet müthiş bir netice verir veyahut gayet nafi ve yüksek ve ilmi bir semere verecek. Onun için göz boyamak nev'inde ve efkâr-ı âmmeyi aldatmak tarzında ve hakkımızda zalimlerin entrikalarını, yalanlarını setretmek suretinde çocuk oyuncağı gibi bana bir sene ceza verilmez. Benim emsalim ya idam olur, dar ağacına müftehirane çıkarlar veyahut layık olduğu makamda serbest kalırlar. Evet, binler lira kıymetinde elmasları çalabilen mahir bir hırsız, 10 kuruşluk bir cam parçasına hırsızlık etmekle elmas çalmış gibi aynı cezaya kendini mahkum etmek, dünyada hiçbir hırsızın, belki hiçbir zişurun kârı değildir. Böyle bir hırsız kurnaz olur, böyle nihayet derecede eblehane hareket etmez. Ey efendiler! Haydi vehminiz gibi ben o hırsız gibi oldum. Ben Isparta nahiyelerinden perişan bir köyde 9 sene inzivada bulunan ve şimdi benimle beraber gayet hafif bir cezaya mahkum olan saftil 5-10 biçarelerin fikirlerini hükümet aleyhine çevirmekle kendini ve gayi hayatı olan risalelerini tehlikeye atmaktan ise, eski zamanda olduğu gibi Ankara'da veya İstanbul'da büyük bir memuriyette oturup binler adamı takip ettiğim maksada çevirebilirdim. O vakit böyle zelilane mahkumiyet değil, belki mesleğime ve hizmetime münasip bir izzet ile dünyaya karışabilirdim. Evet, fahr ve temeddüh niyetiyle değil, belki mecburiyet ve mahcubiyetle hotfuruşane eski bir kısım riyakarlığımı hatırlatmakla, beni ehemmiyetsiz, vücudundan istifade edilmez, adi mertebeye sukut ettirmek isteyenlerin yanlışlarını göstermek için derim. İki Mektebi Musibet Şehadetnamesi namındaki matbu, eski müdafaatımı görenlerin tasdikiyle 31 Mart hadisesinde bir nutuk ile isyan etmiş 8 taburu itaate getiren ve bir zaman gazetelerin yazdıkları gibi İstiklal Harbi'nde Hutubat-ı Sitte namında bir makale ile İstanbul'daki efkâr-ı ulemayı İngiliz aleyhine çevirip harekât-ı milliye lehinde ehemmiyetli hizmet eden ve Ayasofya'da binler adama nutkunu dinlettiren ve Ankara'daki Meclis-i Mebusa'nın şiddetli alkışlamasıyla karşılanan ve 150 bin banknot, 163 mebusun imzasıyla medrese ve darul fünununa tahsisatı kabul ettiren ve reisi cumhurun hiddetine karşı divan-ı riyasette kemal-i metanetle fütür getirmeyerek mukabele edip namaza davet eden ve Darul Hikmet-i İslamiye'de Hükümet-i İttihadiye'nin ittifakıyla Hikmet-i İslamiye'yi Avrupa hükemasına tesirli bir surette kabul ettirmek vazifesine layık görünen ve Cephe-i Harp'te yazdığı ve şimdi müsaade edilen İşaratül İcaz, o zamanın başkumandanı olan Enver Paşa'ya o derece kıymetdar görünmüş ki, kimseye yapmadığı bir hürmetle istikbaline koştuğu o yadigar harbin hayrına, şerefine hissedar olmak fikriyle İşaratül İcaz'ın tab'ı için kağıdını vererek müellifinin harpteki mücahedatı takdirkârâne yad edilen bir adam, böyle adi bir beygir hırsızı veyahut kız kaçırıcı ve bir yan kesici gibi en aşağı bir cinayetle kendini bulaştırıp izzet-i ilmiyesini ve kutsiyeti hizmetini ve kıymettar binler dostlarını rezil edip sukut edemez ki siz onu bir senelik ceza ile mahkum edip adi bir keçi, koyun hırsızı gibi muamele edesiniz. Ve sebepsiz 10 sene sıkıntılı bir tarassut ile tazip ettikten sonra, şimdi de 1 sene hapis ile beraber, 1 sene de nezaret altında tutmak suretiyle, padişahın tahakkümünü kaldıramadığı halde, garazkar bir hafiyenin veya adi bir polisin tahakkümü altında azap vermekten ise, idam edilmesini daha evla görür. Eğer böyle bir adam dünyaya karışsaydı ve karışma arzusu olsaydı ve hizmet-i kutsiyesi müsaade etseydi, Menemen hadisesinin ve Şeyh Said vakasının onar misli olacak bir tarzda karışırdı. Dünyaya işittirecek bir top sadası, bir sinek sadasına inmeyecekti. Evet, hükümeti cumhuriyenin nazar-ı dikkatine arz ediyorum ki, beni bu belaya sevk eden gizli komitenin yaptığı tedabir ve ettiği propaganda ve entrikalar bu hali gösteriyor. Çünkü hiçbir hadisede görülmemiş bir tarzda umumi bir propaganda, bir entrika ve bir dehşet aleyhimize döndüğüne delil şudur ki, 6 aydır 100 bin dostum varken hiçbiri bana bir mektup yazamadı, bir selam gönderemedi. Hükümeti ifale çalışan entrikacıların ihbaratı ile vilayat-ı şarkiyeden ta vilayat-ı garbiye kadar her yerde istintaklar, taharriyatlar devam ettiğidir. İşte bu entrikacıların çevirdikleri plan, benim gibi binler adamı en ağır cezaya çarpacak bir hadiseye göre tertip edilmiş. Halbuki en adi bir adamın en adi bir hırsızlığı gibi bir hadiseyi andıracak bir ceza vaziyetini netice verdi. 115 adamdan 15 masumlara 5-6 ay ceza verildi. Acaba dünyada hiçbir zi akıl, elinde gayet keskin elmas bir kılıç bulunsa, müthiş bir arslanın veya bir ejderhanın kuyruğuna hafifçe iliştirip kendine musallat eder mi? Eğer maksadı tahaffuz veyahut dövüşmek ise kılıncı başka yere havale eder. İşte sizin nazarınızda ve vehminizde beni o adam gibi telakki etmişsiniz ki, beni bu tarzda cezaya ve mahkumiyete çarptınız. Eğer bu derece hilaf-ı şuur ve muhalif-i akıl hareket ediyorsam, koca memlekete dehşet verip propaganda ile efkâr-ı âmmeyi aleyhime çevirmek değil, belki adi bir divane gibi tımarhaneye gönderilmem lazım gelir. Eğer verdiğiniz ehemmiyete mukabil bir adam isem, elbette arslanı kendine saldırtmak ve ejderhayı kendine hücum ettirmek için o keskin kılıncı onların kuyruklarına uzatmaz, belki mümkün olduğu kadar kendini muhafaza edecek. Nasıl ki 10 sene ihtiyari bir inzivayı ihtiyar edip, takat-ı beşerin fevkinde sıkıntılara tahammül ederek, hükümetin işine hiçbir cihetle karışmadım ve karışmak arzu etmedim. Çünkü hizmet-i kutsiyem beni men ediyor. Ey ehli hallu akt! Acaba hiç mümkün müdür ki, 25 sene evvel gazetelerin yazdığı gibi, bir makale ile 30 bin adamı kendi fikrine çeviren ve koca hareket ordusunun nazar-ı dikkatini kendine döndüren ve İngiliz başpapazının 600 kelime ile istediği suallerine 6 kelime ile cevap veren ve bidayet-i hürriyette en meşhur bir diplomat gibi nutuk söyleyen bir adamın 120 risalesinde dünyaya, siyasete bakacak yalnız 15 kelime mi bulunur? Hiçbir akıl kabul eder mi ki bu adam siyaseti takip ediyor ve maksadı dünyadır ve hükümete ilişmektir? Eğer fikri siyaset ve hükümete ilişmek olsaydı, böyle bir adam bir tek risalesinde sarihan, işareten 100 yerde maksadını ihsas edecekti. Acaba o adamın maksadı siyasetçe tenkit olsaydı, yalnız tesettür ve irsiyete dair eski zamandan beri cari bir iki düsturdan başka medarı tenkit bulamaz mıydı? Evet, koca bir inkılabı yapan bir hükümetin rejimine muhalif bir fikri siyaseti takip eden bir adam, bir iki malum maddeler değil, 100 binler maddeyi tenkit bulabilirdi. Güya hükümeti cumhuriyenin yalnız inkılabı bir iki küçük meseledir. Ben de onu hiçbir tenkit maksadım olmadığı halde, eskiden yazdığım bir iki kitabımda zikrettiğim bir iki kelime varmış diye, hükümetin rejimine ve inkılabına hücum ediyor denilmiş. İşte ben de soruyorum, böyle en etna bir cezaya medar olamayan ilmi bir maddeye koca bir memleketi meşgul edip endişe verecek bir şekil verilir mi? İşte beni ve 5-10 dostlarımı bu adi ve ehemmiyetsiz cezaya çarpmak, umum memlekette aleyhimize bir şiddetli propaganda ve milleti korkutup bizden nefret ettirmek ve Dahiliye Nazırı Şükrü Kaya, mühim bir kuvvetle Isparta'da bir tek neferin göreceği işi görmek için, yani beni tevkif etmek için Isparta'ya celbedilmesi ve heyet-i vekile reisi İsmet, vilayat-ı şarkiyeye o münasebetle gitmesi ve 2 ay benim hapiste bütün konuşmaktan men edilmem ve bu gurbette ve kimsesizlikte hiçbir kimsenin halimi sormak ve selam göndermesine meydan verilmemesi gösteriyor ki, dağ gibi bir ağaçta nohut gibi bir tek meyve bulundurup manasız, hikmetsiz, kanunsuz bir vaziyettir ki, değil hükümeti cumhuriye gibi en ziyade kanunperest ve kanuni bir hükümet belki hikmetle iş görmek manasıyla hükümet namı verilen dünyada hiçbir hükümetin işi olamaz. Ben hukukumu kanun dairesinde istiyorum. Kanun namına kanunsuzluk edenleri cinayetle ittiham ediyorum. Böyle canilerin keyiflerini elbette hükümeti cumhuriyenin kanunları reddeder ve hukukumu iade eder ümidindeyim. Said Nursi. Risale-i Nur'un hakkaniyetine bir numune, tenbih. 19 sene evvel telif edilen bu risaleyi, okuyan ehli insaf ve münevverlerin de vakıf olup, kat'i kanaat getireceği vecihle, 130 kitaptan müteşekkil olan Risale-i Nur külliyatının umum eczaları, siyasi ve dünyevi maksatlardan âri ve müberra olarak tamamen imani ve uhrevi bir ruh ve mahiyette telif edilmiştir. Haşiye: Eskişehir ve Denizli mahkemelerinden kaç sene evvel telif edilen bu 16. mektup, güya 3 mahkemeyi görmüş gibi bütün medar-ı itiraz şeyleri reddetmesi, inayet-i ilahiyenin bir nevi ikram kerametine mazhar olduğunu zahir gösteriyor. Bu zahir ve kat'i hakikati da Eskişehir, Isparta, Denizli ve Afyon mahkemelerinin yaptığı uzun tahkikat ve gayet ince tetkikat teyit etmiştir. Bu itibarla 20 aydan fazladır Afyon Mahkemesi'nde mevkuf tutulan ve mahkemeyi temyizce hiçbir eserde suç mevzuu teşkil edecek en küçük bir nokta bile gösterilmeyen ve yüz binlerle kimselerin imanını kurtaran ve okuyanların ve ehli ilmin ve alem-i İslam'ın takdir ve tahsinine mazhar olan kitaplarımızın umumunu iade etmeleri hususunda alaka ve yardımınızı istiyoruz. Afyon Mahkemesi'ndeki kitapların kısmı azamı evvelce tahliye olunan arkadaşlarımızdan alınmış olup, onlar da kitaplarımızı sahibi olan üstadımıza verdik, ona teslim olunsun diyerek bana havale etmişlerdir. Bilhassa yaldızlı ve tevafuk mucizesiyle yazılan Kur'an'ımızı manasız 2 senedir müsaadere olunan kitaplar içinde mahkemede bırakmışlar. Her şeyden evvel Denizli ve Ankara mahkemelerinin bize iade ettikleri o kitaplarımızı ve Kur'an'ımızı çabuk bize iade etmelerini bekliyoruz. Said Nursi.